18वें अध्याय का 12वां श्लोक। राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी श्री राम सुतार जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 9 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटी वृंदावन में हुआ। राम राम राम सर्वम ये साधन आप सुगम बताते हैं और हर एक कर सकता है। किसी की ठाकुर जी के युगल सरकार में सखी भाव की उपासना हो तो उसके लिए ये साधन कैसे सखी भावना का उपासना एक समान नहीं होती। सूक्ष्म विचार करे तो जितने आदमी उतनी तरह की उपासना है, दो उपासना मिलेगी नहीं। जैसे एक लड्डू गोपाल की उपासना करते हैं और 100 आदमी हो तो उनकी भी एक नहीं मिलेगी, 100 की 100 तरह की होगी, एक उपासना ही। वे अगर चित्रकार हो अपने अपने उपासक देव का चित्र माने तो लड्डू गोपाल के 100 चित्र मात्र 100 तरह में होंगे, एक तरह नहीं होंगे। तो जब एक उपासना भी अनेक तरह की होती है तो अनेक उपासना एक कैसे होगी। सखी भावना उपासना करने वाले इसको करना चाहे तो उनका प्रकार ये होगा, हमारे जो प्रभु है, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक सखी हूँ, एक दासी हूँ, और हमारे प्रभु अनेक रूप से है, ये हमारे प्रभु ही है, सिवाय हमारे प्रभु के कुछ भी नहीं है, ऐसे वो भी कर सकता है। हमारे प्रभु अनेक रूप से है, किसी एक रूप की हो, राम जैसे कृष्ण रूप की उपासना है तो मेरा इष्ट कृष्ण स्वरूप से मेरा इष्ट है, और वे कृष्ण केवल कृष्ण में मानो इतना ही नहीं है, सब संसारी कृष्ण का स्वरूप है। परंतु मैं तो ऐसे बंशी वाले को मानती हूँ, मैं सखी हूँ, वो बंशी वाले मेरे मालिक है, पति है, मेरे सखा है, मित्र है, मालिक है, वो कृष्ण है। और वो कृष्ण वो सगुण भी, निर्गुण भी, साकार भी, निराकार भी, विश्व रूप से भी, जगत रूप से भी वही है, उसी की लीला है, उसके सिवाय और नहीं है, वे ही है, ऐसे वो भी कर सकता है। और ये कृष्ण मेरे हैं और कोई नहीं, ऐसा भी कर सकता है। आरंभ में उपासना जो साकार भी करते हैं उनको रूप मूर्ति लेकर होता है, एक मूर्ति है, ये हमारे इष्ट है और ये सिवाय नहीं। ये भक्त प्राकृत भक्त बताया है, आरंभिक भक्त है ये। ये कृष्णो हरे सब भक्त प्राकृत स्मृता न सद भक्तेषु तान्येषु सब भक्त प्राकृत स्मृता। तो एक मूर्ति में है और कहीं नहीं है, ऐसा आरंभिक भक्त होता है। उसकी भक्ति फिर ठीक समझ में आते हैं तो सब मनुष्य मात्र भी है, वो भगवान के ही स्वरूप है, मेरा स्वरूप तो ये एक ही है, और भगवान ने फिर संसार रूप सब जगह परिपूर्ण सगुण निर्गुण साकार निराकार स्वरूप सब सबके सब परमात्मा ही स्वरूप है, ऐसे उसकी हो जाती। आरंभ में एक मूर्ति की होती है एक जगह, और ये पूजा श्रद्धे थे न तद भक्ति सब भक्त प्राकृत स्मृत एक आया है, वो भक्त प्राकृत आरंभ भगत है, तो वहां से शुरू हो जाती है उपासना, उसकी प्रति उपासना प्रतीक होती है अहंग्रह, वो दो तरह की उपासना होती है, अहंग्रह उपासना होती है और प्रतीक उपासना होती है। प्रतीक उपासना मतलब मूर्ति की, एक मूर्ति मार कर गाड़िया बांधी कैसे करे, अहंग्रह करके भाई मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये उपासना अहंग्रह उपासना है। और ये परमात्मा हमारे इष्ट है, मैं दास हूँ, सदा हूँ, चार तरह के होते हैं, सख्य भाव होता है, दासी होता है, सखी होता है, वात्सल्य होता है, माधुरी होता है, ये चार भाव मुख्य है। किसी भाव से करो सगुण साकार प्रतीक उपासना होती है, तो वो भी सिद्धांत से मान सकते हैं परमात्मा है। जैसे सूर्य को कोई देखे तो सूर्य एक मूर्तिमान है, पर जितना ये प्रकाश है वो सूर्य का ही है, अग्नि में बिजली में प्रकाश सब सूर्य का ही है। सूर्य एक देश में प्रकाश चारों तरफ है, ऐसे हमारे इस परमात्मा स्वरूप कृष्ण एक है, उसका प्रकाश अनंत सृष्टियों में उसका ही प्रकाश है, वही परमात्मा है। ऐसे कर सकते हैं शक्ति भाव वाला, पहले ही जय करेगा फिर सब जगह होगा, ऐसे पहले ही समझ में आ जाए तो भाई सब जगह परमात्मा है, ऐसे हमारे पति है, हमारे स्वरूप स्वामी है, वो सब जगह परिपूर्ण है। हमारे स्वामी के दो रूप होते हैं, एक व्यक्त रूप होता है, एक अव्यक्त रूप होता है। व्यक्त रूप से मूर्तिमान है, अव्यक्त रूप से सब है। जैसे सूर्य एक देश में दिखता है, प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, इस तरह से भगवान है हमारे। उससे दूसरी उपासना बताई है, पद्म पुराण में आया है कि भगवान कृष्ण भगवान तो हमारे इष्ट है, जो ब्रह्म कहते हैं ना, परमात्मा एक ब्रह्म है, वो ब्रह्म भगवान के चरणों के नख की आभा है, प्रकाश है, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसका नाम ब्रह्म है। वो हमारे प्रभु के सर्व नख का प्रकाश है, ऐसे ब्रह्म है, समझ गई है। गीता में अगर देखा जाए तो ब्रह्म है वो भी एक देशी बना है, एक देशी का किसी एक देश में नहीं, एक अंश में। गीता में समग्र ब्रह्म का वर्णन है, समग्र, तो समग्र क्या है, तो ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, ये छहों होकर के जो एक होते हैं परमात्मा स्वरूप, वो उपासना है। तो कृष्ण भगवान ने अपने को समग्र रूप बताया है, समग्र रूप में ये छह रूप बताए। तो कहीं उपासना जहाँ आपकी मन हो वहाँ करो, निराकार मानो तो सब जगह परिपूर्ण हमारे परमात्मा निराकार है, वही साकार बनते हैं, ऐसे करो। एक ख्याल रखना है कि मेरे भगवान ऐसे हैं, वैसे नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा मानने से वो सीमित उपासना हो जाती है। मानो साकार ही है, निराकार नहीं है, और निराकार ही है, साकार नहीं है, ऐसा मानने से एक दिशी पूजा हो जाती है। हमारे प्रभु साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, उत्पत्ति स्त्री प्रलय करने वाले है, सबसे अलग रहने वाले है, सब कुछ परमात्मा है। ऐसा करने से उपासना से ठीक हो गई, जैसे ब्रह्म की उपासना करे निर्गुण निराकार ब्रह्म ही ठीक है और कुछ नहीं है, तो ऐसी उपासना भी कर ले, कोई दोष नहीं है। इसमें दोष कहाँ आता है वो सुना जाए, दोष वहाँ आता है कि ये सगुण निर्गुण उपासना निराकार ये तो ठीक है, ये सगुण उपासना करने वाले गलत है, ये ठीक नहीं करते हैं, ऐसा भाव आ जाएगा ना, वहाँ फिर हमारी उपासना सीमित हो जाएगी। क्यों, तुम्हारा ब्रह्म निर्गुण तो है, सगुण तुम्हारा ब्रह्म नहीं है, तो सगुण छोटा हुआ, निर्गुण छोटा हुआ, सगुण परमात्मा है, निर्गुण हमारा परमात्मा नहीं है, तो साकार हुए, निराकार परमात्मा नहीं है, तो आप एक दिशी कर लिया। कहीं कोई उपासना करें, सिद्धांत यह है कि किसी की निंदा न करें, किसी के स्वरूप की, किसी के इष्ट की निंदा न करें, तिरस्कार न करें, घृणा न करें, उसको छोटा न माने, ये याद रखे तो उसकी उपासना सिद्ध ठीक जल्दी हो जाती। ये दोष आता है उसमें, राम रूप से ही हमारे हैं, कृष्ण रूप से नहीं है, वो नहीं कर देगा ना तो एक देश हो जाएगी अपने उपासना। परमात्मा तो सब देश है, एक देश है ही नहीं, परंतु ये गलती है, यानी अभ्युक्तम व्यक्ति माफ न मनते माम अबुद्ध है। अबुद्ध है, इनके तीन तरह के अर्थ होते हैं, अभ्युक्तम माम अभ्युक्तम अभ्युक्तम व्यक्ति माफन्नम मन्यन्ते माम अबुद्ध अबुद्ध अभ्यक्त माम व्यक्ति माफन्नम मन्यन्ते। मैं तो हूँ अभ्यक्त और व्यक्ति पापन मानते हुए अबुद्ध है। और ये कहते हैं है तुम है अभ्यक्त, उसको व्यक्ति मानते हैं वो अबुद्ध है। ऐसे दोनों अर्थ कर लो, अभ्यक्त माम व्यक्ति मापन्न मन्यन्ते, हूँ तो मैं अभ्यक्त और व्यक्ति वाला मानते हैं कृष्ण रूप ने साकार रूप से, वो गलत है। और वो कहते हैं मेरा स्वरूप तो कृष्ण रूप से व्यक्त रूप है, उसको अव्यक्त मानते निराकार मानते वो गलत है, तो गलत हो जाएगी। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते, केवल व्यक्ति मापन्न है तो क्या है, अव्यक्त व्यक्त दोनों परमात्मा के स्वरूप है। भगवान ने कहा है मया तत् मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न, अव्यक्त स्वरूप है मेरा और मेरे को साकार मानते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्याम अश्नामी, मैं खा लेता हूँ साकार हूँ, तो भगवान अव्यक्त भी है व्यक्ति में आपन्न है, तो केवल व्यक्ति में तो इसका अर्थ क्या होगा फिर, अव्यक्तम व्यक्ति में आपन्न मन्नन्ते में क्या अर्थ होगा कि अव्यक्त और व्यक्ति को प्राप्त हुए ऐसा मानते, मानो मनुष्य सब है अव्यक्त आदि यानी भूतानि और व्यक्त मध्यानि भारत, जितने प्राणी हैं फिर अव्यक्त थे, इतने बैठे हैं ये आज से 100 वर्षों पहले अव्यक्त थे और बीच में व्यक्त हो गए और फिर मर जाएंगे तो अव्यक्त हो जाएंगे, ऐसे ही कृष्ण भगवान भी व्यक्ति मापन मनुष्यों की तरह उत्पन्न हुए और फिर नष्ट हो जाएंगे, ऐसा मानते वो गलत है, मनुष्यों की तरह मानते ये अर्थ तीसरा अर्थ होता है, तो ये अर्थ ठीक है। ऐसे व्यक्तम व्यक्ति मापन तो सगुण मानो निकार साकार मानो निरागुण मानो निराकार मानो, आपने साकार मानते हैं वो ब्रह्म की उपासना करें तो समझना चाहिए ब्रह्म की उपासना करते हैं हमारे जो साकार भगवान कृष्ण है उसके एक प्रकाश है, उस प्रकाश की उपासना करते हैं तो हमारी प्रकाश नहीं करते हैं। भेद कितने ही हो परंतु आदर में भेद नहीं करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए, भगवान के किसी स्वरूप का निरादर न करे, तिरस्कार न करे, नीचा न समझे, छोटा न समझे, ये न समझे। क्या कहे ऐसे ख्याल रख, वो अपने बाधा लगती और जल्दी सिद्धि नहीं होती, लड़ाई होती है, लड़ाई न करे। अल्लाह अकबर कहे तो वो ही कहते हमारे प्रभु का ही नाम है ये, जैसे जल के नाम अनेक होते हैं, वाटर कहते हैं, जल कहता है, कोई पानी कहता है, कोई आप कहता है, कोई नीर कहता है, तो किस नाम हमारे जल के ही है, ऐसे परमात्मा के नाम है सहस्र नाम परमात्मा के, तो सहस्र नाम हमें पूरे नहीं हुए हैं, हजारों नाम अल्लाह अकबर भी हमारे परमात्मा के नाम है, यहोवा हमारे परमात्मा कहते हैं, गॉड हमारे परमात्मा को ही कहते हैं, हमारे परमात्मा के नाम है ये, वो इस भाषा से बोलते हैं, हम इस भाषा से बोलते हैं, हमारी भाषा अलग अलग है पर भाषी वो एक ही है, जो भाषा से बोले थे वो परमात्मा एक ही है, ऐसे पूर्ण मान करके उपासना करनी चाहिए, अपूर्ण नहीं, दूसरे को अपूर्ण करने से अपना अपूर्ण हो जाता है, तात्पर्य समझे ना इसका, दूसरे को अपूर्ण करने से अपने प्रभु अपूर्ण हो जाते हैं, उसकी तो हानि नहीं होती है, हानि हमारी होती है, इसका ख्याल नहीं होता। एक संप्रदाय को मानने वाले दूसरे संप्रदाय की निंदा करते हैं, वे कहते तो ऐसा है कि हम उस प्रकार की उस संप्रदाय की निंदा करते हैं, हमारी संप्रदाय तेज है श्रेष्ठ है, परंतु मूल में अपने संप्रदाय को ही एक ही सीमित करता है, वो ख्याल आ गया ना, क्योंकि उस संप्रदाय हमारी ही शुद्धवा नहीं है, तभी तो उसकी निंदा करते हैं, तो हमारे प्रभु को छोटा करते हैं, ये गलती होती है, इस वजह संप्रदाय को लेके लड़ाई करते हैं, वो गलती करते हैं। आज के लोग कहते हैं कि संप्रदाय से लड़ाई होती है, लड़ाई संप्रदाय से नहीं होती है, बेसमझी से होती है, एक देशी मानकर लड़ाई करते हैं, मुसलमान कहते हैं हम हिंदू को नहीं माने, हिंदू कहते हैं मुसलमान को नहीं मानेंगे, तो ये एक संप्रदाय का आग्रह होता है, एक आग्रह होता है, एक पूजन होता है, तो आग्रह होता है वहां लड़ाई होती है, पूजन होता है वहां लड़ाई होती है, तो मूर्खता से आग्रह कर बैठते हैं, ईश्वर की लड़ाई होती है। इस विषय में कोई प्रश्न तो पूछ लो। युगल उपासना वाले कैसे हैं? युगल उपासना वाले जैसे राधा जी की और कृष्ण जी की दोनों की उपासना करते हैं। किसके? राधा और कृष्ण की जो दो, राधा कृष्ण दो नहीं है, ये युगल उपासना की बड़ी महिमावदाई है। युगल दो कहते हैं, दो है नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, वंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। कहते हैं कि ये गिरा अर्थ और जल बीच सम, गिरा अर्थ मानो वाणी और वाणी का अर्थ, और जल की तरंग, ये दो हुए ना। तो गिरा और अर्थ कहने में दो है, परंतु वाणी को तो अर्थ आ जाएगा, अर्थ को तो वाणी आ जाएगी। वाणी को अर्थ अलग कर सकते हो आप रोई कि वाणी तो अलग हो गई, अर्थ इसका अलग हो गया। ऐसे जल अलग हो गया, तरंग देखो जल से आ तरंग अलग है और तरंग से जल अलग है, ये नहीं कह सकते। जैसे गिरा अर्थ एक है, जल और तरंग एक है, एक होते हुए भी क्या बताया कि गिरा अर्थ पहले गिरा अर्थ का आया, गिरा नाम स्त्रीलिंग और अर्थ नाम पुल्लिंग, और जल बीच जल नाम पुल्लिंग, जल नपुंसकलिंग है, हिंदी में पुल्लिंग होता है, नपुंसकलिंग होता नहीं है। मराठी में तीनों होते हैं, गुजराती में तीनों होते हैं, संस्कृत में तीनों होते हैं, हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो, नपुंसकलिंग नहीं होता। तो गिरा अर्थ जल बीच जल बीच, तो पहले गिरा कहा फिर अर्थ कहा, वहाँ जल पहले कहा बीची पीछे कहा, आगे गिरा अर्थ और जल बीची बीची सब कहिए तो भिन्न न भिन्न, ये कहने में भिन्न है भिन्न नहीं है। गिरा अर्थ एक है, जल बीची एक है, ऐसे राधे श्याम सीताराम गौरी शंकर ये लक्ष्मी नारायण ये एक है, एक उद्योग कहे जाते हैं, कहिए तो भिन्न न भिन्न, भिन्न नहीं है, एक ही है, एक ही कृष्ण है। दो रूप से प्रकट हुए ब्रह्म विवर्त पुराण में आता है, कृष्ण ही एक ही दो रूप से हो गए, बाह्य अंग से राधा जी और दायन अंग से कृष्ण, और फिर सखियों में आठ सखियों फिर उस पैदा हो गई राधा जी ने, आठ सखा हो गई कृष्ण से, ऐसे आठ से फिर नौ दुर्गा है, फिर नौ दुर्गा से लाख है, नौ लाख रहेगा, नौ लाख रूप है, इसे अनेक रूप से हो गए। इसमें सीताराम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जोर पानी, सीताराम सीताराम सब सीताराम सीताराम है, स्त्री कहने वाली सीता है, पुरुष कहने वाले राम है, ऐसे सब पे उपासना करे। तो युगल उपासना वो दो युगल नाम है, तत्व से दो नहीं है, सीताराम सीताराम से राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम उपासना करे। अब इसमें कहते हुए कितनी विलक्षणता करी कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न भिन्न, वंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम कह रहे हैं, तो क्या महाराज प्रश्न विवेचन करने में तो गिरा अर्थ कहा, तो गिरा अर्थ में तो सीताराम हो गया, जल बीच में राम सीता होना चाहिए, जल बीच सम सीताराम सीताराम सीता भी है, जहाँ सीताराम सीताराम करते हैं और सीताराम करते हुए सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम दोनों आ जाएगा, सीताराम राम सीता हो जाएगा, सीताराम सीताराम सीताराम सीता, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीता हो गया ना, सीताराम राम सीता हो गया, राम सीताराम सीताराम सीताराम दोनों आ गए। तो कहते उपासना जैसे कोई नहीं करता, उपासना सीताराम की करते हैं, नहीं करता ऐसे। भरत तीसरे पहर का कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिंह राम सिंह उमग उमग अनुराग, तो उमग अनुराग उमता है तो फिर राम सिंह और सिंह राम एक हो जाते हैं। जब तक प्रेम वैसा प्रकट नहीं होता है तब तक दो दिखते हैं, जब प्रेम हुआ तो कहत राम सिंह उमग उमग अनुराग बन गए, तो राम सिंह आया ना, बर्जी महाराज सीताराम सीताराम कहते हैं सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, तो ये दो नहीं एक है, युगल नाम है, है एक ही उपासना। और बोलो जी ने ये क्यों कहा कि कृष्ण ही पुरुष हैं और तो सभी स्त्रियां हैं? तो वो कहने उत्तम पति बताए उत्तम के अस बस मन माहे सुपने आन पुरुष लगता है तुझे है ही नहीं। अनन्य का दो अर्थ होते हैं, अनन्य चेता सतम अनन्या सिंधो माप, वो मरमा प्राप्त अन्य उपासना अनन्य है। तो अनन्य के दो अर्थ होते हैं, एक तो अनन्य का अर्थ होता है कि अन्य है ही नहीं, तो अन्य है ही नहीं ये अर्थ है वहाँ। एक पुरुष तो पूर्ण, ये निर्गुण उपासक भी यही कहते हैं, कबीर साहब भी कहते हैं पूर्ण परमात्मा देव निर्वाण है, नार है गति प्रपंच सारा, एक परमात्मा पुरुष है और सब स्त्री है, क्यों प्रकृति का संसार है जो प्रकृति स्त्री हुई तो एक परमात्मा तो एक ही हुए, ये तो सब प्रकृति है। ऐसे निर्गुण उपासक भी ऐसा कहते हैं, और अनन्य उपासक कहते हैं कि सीताराम दोनों होते हुए भी एक ही दो हुए, और एक अर्थ ये होता है मानो है ही एक ही अनेक रूप से हुए उसके सही नहीं है। तो एक उपासना ये हुई कि सब एक ही है, दूसरी उपासना ये हुई कि और है तो सही पर मैं तो एक ही उपासना करूंगा, इस वजह से वो अनन्य होता है। दो अर्थ हुए, एक तो अन्य है ही नहीं और अन्य दूसरे है पर मेरे उपास एक ही है, दो तरह अन्य का, तो अनन्य उपासना में सिद्धि हो जाती है। बहुत बढ़िया युगल उपासना, वो भी गोस्वामी जी कहते हैं मेरे तो माए बाप दो आकर भरोसो चाहे दूसरों करो, मेरे तो राम नाम है रामा मैं ही, मेरे तो माए बाप दो आकर हूँ ससुर, मैं तो बच्चा हूँ रड़ो पिता माता ममो है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पी, तो राम है ये क्या है, ररो तो राम जी है माँ अग्रे माता जी है, ररो ममो तो अक्षर नहीं है, ररो पिता माता ममो माँ रह तो माँ है नहीं पिता है और मैं माता है, तो राम राम माँ बाप है मेरे, राधे श्याम राधे श्याम माँ बाप है। इसको प्रश्न करो, देखो एक सिद्धांत बताओ, आप उपासना तो अपने मन के अनुसार भगवान की करो, पर आप स्वयं भगवान के मन के अनुसार बन जाओ, ये खास बात। अपने मन के अनुसार तो सीताराम जी ले लो राधे श्याम जी लो मन के अनुसार, और भगवान के मन सिद्धांत के अनुसार अपने को बना लो, बेड़ा पार है, ठीक है ना। तो उपासना अपने मन के अनुसार करो और अपने को भगवान के अनुसार बनाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है। और बोलो कुछ शंका है तो बोलो। पुरुषार्थ से प्रारब्ध कर सकता है कि नहीं? पुरुषार्थ से प्रारब्ध कर सकता है कि नहीं? ना पुरुषार्थ दो है, पुरुषार्थ परमार्थ दो है अलग, पुरुषार्थ और परमार्थ, पुरुषार्थ और प्रारब्ध की लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है, पुरुषार्थ का अलग क्षेत्र है प्रारब्ध का अलग क्षेत्र है, लड़ाई वह होती जहाँ एक क्षेत्र आ जाता है, एक जगह आ जाते हैं दोनों तो लड़ाई होती है, उनका लड़ाई उनका क्षेत्र ही अलग, उनका क्षेत्र अलग वो जगह ही अलग। देखो खास सार बात बता दूं, अभी अभी की ये बात नहीं है, दोपहर में पूछ सकते हो, अभी का प्रश्न अभी नहीं है, करते तो पहले करते, आपने कर दिया मैंने कह दिया तो विश्वास से उत्तर दे देता हूँ। हम चार चीज चाहते हैं, एक धन चाहते हैं, एक भोग चाहते हैं सुख चाहते हैं, एक धर्म का अनुष्ठान चाहते हैं, एक कल्याण चाहते हैं। तो धन में और भोग में तो है पुरुषार्थ की मुख्यता, नहीं धन में और भोग में प्रारब्ध की मुख्यता, और धर्म के अनुष्ठान में मुक्ति में है पुरुषार्थ की मुख्यता। धर्म का अनुष्ठान को पुरुषार्थ करो, भजन ध्यान करो तो पुरुषार्थ करो, और भोग मिलेगा धन मिलेगा प्रारब्ध की प्रधानता से, इसमें पुरुषार्थ प्रधान नहीं, पुरुषार्थ गौण है भाग्य प्रधान है, ये खास बात है। विस्तार दिन में कोई पूछ, और अपने देखो तो साधक संजीवनी के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर अच्छा विस्तृत वर्णन है इसका, ये प्रारब्ध क्या है, पुरुषार्थ क्या है, ठीक तरह मिलेगा। साधक संजीव ने कहा